राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज पौष शुक्ल एकादशी विक्रम संवत 2060 तदनुसार 3 जनवरी 2004 साय लगभग 3:30 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्विन्दनेत्रात् कृष्णात्परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण एक बात बताओ आपको उत्साह रहो उत्साह हिम्मत हारने से शुभ काम भी कठिन हो जाता है हिम्मत करने से कठिन काम भी शुभ हो जाता है उत्साह है हिम्मत है दूसरी मदद 5 वर्ष के थे नाजी ने कहा सर सब काम करा देंगे नहीं माना नहीं इतना उत्साह था मैंने तो उत्साह होने से सब काम ठीक होते कहते उत्साह किस बात को लेकर किस बात को लेकर कि अपने काम में अच्छे मिलेंगे इस बात उत्साह लोग कोई रुपया कमाने लगा है कोई भोग भोग में लगा है कोई मान बढ़ाई में लगा है कोई प्रशंसा में लगा है अलग अलग लोग लगे हुए हैं कोई दूसरे नाश भी नहीं लगे कहीं कहीं नाश करना बंद हो गई नाश करना मार देना इसमें ठीक है तो सब कमर से ठीक हो इनमें कोई दोष है तो बताओ आप कोई दोष नहीं है ऐसे दिन दोस्त बड़े मारे मर गए इस वास्ते आनंद रहना चाहिए हमें भगवान की कृपा हो गई अच्छे काम में लग गए अच्छे मालिक पर आ गए इस बात का उत्साह इतना बढ़िया मालिक को उड़ा बताओ आप इतने बैठे हो बताओ इससे बढ़िया मालिक कौन सा है ये परमात्मा की प्राप्ति के लिए चल रहा है ये इतना उत्साह होना भी बहुत आनंद है इतना बढ़िया कोई काम है ही नहीं उसका काम कोई ऐसा नहीं है ऐसे काम है इस बात का उत्साह होना है मन में बड़ी उम्मीदवारी है एक बार भगवान की कृपा हुई है हमारा उद्योग नहीं है भगवान की कृपा है मनुष्य सहस्रेश कष्ट देती सिद्धि यदताम सिद्धा नाम कष्ट मांग वही तथा हजारों आदमी में कोई एक लगता है गीता कहती है मनुष्य नाम सहस्रेशु सहस्र सिद्धे और यत्न करने वाला में कोई सिद्ध होता है तो हजारों आदमियों में आपस एक एक आदमी अपने अपने कुटुंब होते हो अपने कुटुंब का कितना किया है बहुत काम आ रही तो इस बात तो उत्साह होना चाहिए अपने मार्ग अच्छा लगे हो काम अच्छे में लगे अपना ये भगवान की बहुत कृपा हुई दुर्लभ त्रैवे तीस बात दुर्लभ तीस बात दुर्लभ मनुष्य शरीर और भगवान ही पे अपनी इच्छा है महापुरुषों संग, तो दो बात तो अपने ही भगवान में लग गए। मनुष्य शरीर है ही भगवान में लग गई हुए, तीसरी भी जिसने इतने दिया है ऐसी तीसरी भगवान देंगे। जो निमंत्रण दिया है वो भोजन खाएगा। क्या निमंत्रण दे रहे भोजन दे दूसरी को दिया। एक कहावत आती है, न तो सामने सिंह बरोबर और न तो गाय, गाय दे रहे हैं न तो सिंह बरोबर जाएंगे, दूसरी को दिया तो धूल हो दिया। मेरे को इसका माल क्यों लगाया, सब काम विश्वास है उत्साह रहो, बड़ी उम्मीदवारी से ये भगवान की कृपा हुई, अच्छे काम में लग गए, बड़ी कृपा हुई, बड़ी कृपा हुई। विश्वास है उत्साह होना चाहिए। मनुष्य नाम सहस्त्रेषु, मनुष्य हजारों आदमी में कोई यज्ञ लगाए। अब आए हिंदुस्तान में 1000 कितने आदमी है, अपने यहाँ इन स्वर्गाश्रम में कई आदमी बैठे हैं, उनको पता ही नहीं है कि सत्संग होता है। वैसे मिले उनको पता ही नहीं सत्संग हो रहा है, पुरुष तुम्हारे सीमित अपने सीमित बरसों से बैठे पते तो अपनी विशेषता है, भगवान की कृपा है। उन पर नहीं हुई, वे चाहते ही नहीं, और हमारे चाहते नहीं चाहते अपने तो भगा दिए भगवान में। खूब उत्साह से लग जाओगा, उत्साह संपन्न मधिक सूत्रम क्रिया विधेयम सूर्य कृदय स्वयं आदि निवास है तो साधगुण होते हैं उसमें आप साफ जाती आवेगी। मुझे निमंत्रण दे दिया पड़ेगा, इस बात के आनंद उत्साह है। उत्साह से लग जाओ बहुत ठीक हुआ। और कई बातें भी मिलती है जिसमें अभ्यास की जरूरत नहीं है। एक बार सर्वदेश तीर्थपूर्वक स्वीकार कर ले, मैं भगवान हूं स्वीकार, अभ्यास नहीं है, अभ्यास नहीं है। ये बात बहुत दुर्लभ है, जगह जगह जगह अभ्यास में थे, अभ्यास की बात कहेंगे अभ्यास करो अभ्यास करो, यहां कहते एक बार हो गया। क्यों कह बटवारा होता है भाई मत, एक बार ही होता है, मैं दूंगा एक बार ही होता है, शिष्य होता है तो एक बार ही होता है, ब्याह होता तो एक बार ही होता है। जिस स्त्री के साथ ब्याह हो गया तो दो चार बार करोगे, एक बार मैंने छोड़ा है, दो बार है, तीन बार है, एक हो गया हो गया हो गया। सत्य माने सावित्री थी, सावित्री सत्यवान, सावित्री को पूछा, सावित्री बहुत सुंदर थी तो सावित्री को कहा बेटी मेरे को तेरे लायक भर दिखता नहीं है। पिता गए पिता तू भर तू स्वीकार कर दे पढ़ना है तुम्हें मैं। पिता गए ब्याह तो मैं कर दूंगा, तेरे लाए मेरे ऊपर दिखता ही नहीं, तो मैंने कई खोजों साथ तीर्थया भेज दी। तीर्था बोले तो सत्यवान मिला, उस पात्री में देखा तो माँ बाप सेवा कर रहा था, माँ बाप का राज चला गया, राजा थे वे, मंत्री निकाल दिया उन्होंने दोनों ही राजा रानी आंखें नहीं दिख रहा है, उसे सत्यवान को स्वीकार कर दिया, सत्यवान को स्वीकार कर दिया कि मैंने स्वीकार कर दिया। देख भाई तू जाने तेरे सुना क्या तो मैं कर दूंगा, तो बस और नहीं मैंने स्वीकार कर दिया। देव ऋषि नाथ जी आ गए, नाथ जी को पूछा कि नाथ जी बताओ सही इसने स्वीकार कर लिया है, सत्यवान को नहीं कहा, अपने माँ बाप को नहीं कहा, सावित्री ने स्वीकार कर लिया। तो पूछा है तो नारद जी ने कहा बहुत अच्छा है, लड़का बहुत अच्छा है, बड़ा सुशील है, माँ बाप का भगत है, माँ बाप कभी अंधा को राज चला गया, फिर भी लकड़ियां ला करके और बिक्री कर भोजन करते थे, खाने को अन्न नहीं, रहने को मकान नहीं, ऐसी रहे तो ऐसे करते तो मैं स्वीकार कर लिया। नारद ने कहा एक बात है और सबूत है, परंतु आज के दिन बारह महीनों के बाद आज के दिन मृत्यु हो जाएगी। अब मांग क्या फायदा, तो बेटा आज नाती कब है, झूठ नहीं बोलते है पिताजी, आप चिंता मत करो। नारी एक बार स्वीकार करती है, दो बार होता नहीं, मैंने स्वीकार कर दिया। ठीक है बेटी मैं ब्याह तो मैं दूंगा। उधर जाकर के पिताजी ने सत्यमान के पिता से बात करी तो वो बोले कि हमारा ही मन था कि आपके साथ हम संबंध कर रहे हैं, परंतु हमारा राज चला गया, अब हम कैसे कर सकते हैं, राजा की बेटी या कैसे रहेगी हमारे साथ। भोजन करने के लिए भी सत्यवान जाता है, लकड़ियां लेकर आता है, वो लकड़ियां बिक्री करके उसे भोजन करते हैं। राजा थे, राजा आज सावधानी इस वास्ते राजकुमारी यहाँ कैसे रहेगी, आराम रहने वाले। तो पिताजी ने कहा अशुभ, पिता ने कहा कि ये खुद ने स्वीकार कर लिया, कन्या ने स्वीकार कर लिया गया, तो भी हमारे पास राजपुत्री कैसे रहेगी, वो तो आराम में रही होगी, मैं रह जाऊंगा। दिया कुछ दहेज भी दिया, ब्याह कर दिया। अब आया बात देखती थी नाजी क्या वो दिन, तो कल वो दिन है, ऐसा विचार कर उसने उपवास किया, सास ससुर से पूछा मैं उपवास करूंगी, बेटा तुम्हारी मर्जी। अब आज दिन है, आज सुबह हुआ, आज मैं पति के साथ जाऊंगी। पिता ने कहा बेटी कल ये भूखी है, ये कैसे जाएगी, राजकुमारी राजकुमारी मामरी घर की बेटी नहीं है। नहीं मैं तो साथ जाऊंगी, मैं आपने कोई बात नहीं कही, बारह महीना मैं कोई बात मैंने नहीं कही, कि ये मेरा मानना है। आप एक बात कहते हो, आपको माननी पड़ेगी। सासू जाने कहा, सासू ने पति से कहा, प्रभु कहती है आज जाऊंगा मैं साथ में, जंगल के बीच जाएगी पैदल। राजपुत्री है, मामूली घरी बैठी हो रही है, ये कहती है मैं तो जाऊंगी। सासू का आप किसने में छुट गिरा दो, ज्यादा आठ देवता सहसा बैठ जाओ। सासू ने कह दिया, साथ गया, ये नदियां है, ये पहाड़ है, ये जंगल है, यू करते रहते एक वृक्ष पहुंचे, उस वृक्ष के ऊपर सूखी हुई लकड़ियां थी, उस वृक्ष के ऊपर तो वो ऊपर सीधा खुदा ही हाथ में लेकर गए, वो दशाना भी काट काट देंगे और सावित्री ने इकट्ठे कर दी और कहा मेरे आज ठीक नहीं, तभी ठीक नहीं मेरी, तो अपने से आ जाओ, अपने से आ जाओ। आगे मेरा जी खराब रह रहा है, सावित्री समझे आ गया तो आराम कर रहा, अपनी गोदी में मतों लिख दियो, ऐसा हो गया। तो जमराज आए, धर्मराज खुद भैसे पर चढ़े हुए, लाल कपड़ा, श्याम मूर्ति, ऐसे देख कर गए कि आप कैसे आए, कैसे उधर जाऊंगा, ऐसी उम्र खत्म हो गई, इस वक्त मैं समझताया हूं। अच्छा तो आप हमने सुना है महाराज दूत आया करते हैं, आप आए, दूत आए थे, तुम पतिव्रता है, इतनी पतिव्रता पको तेरे सामने ले जा नहीं सकते, इसलिए खुद आया हूं मैं, ले जाऊंगा। तो बापरा प्राण खास कर चले, तो साथ साथ सावित्री हो गई, कहो भाई तू कैसे आ रही है, पिताजी ने मेरे को दे दिया, मैं तो मेरी दासी हूं, यह रहेगा जाए जाएंगे कि हमारे लोग में जीता आदमी नहीं जाता। साउथ ने कहा मैं जा सकती हूँ मैं जा सकती हूँ, बात तो ठीक है भाई, पति पड़ता है तो वरदान मांग कर, तो वरदान मांग रहे कि मेरे सास शुरू हुए पति आंखें ठीक हो जाए, हो जाएगी पैदल अभी बात ही वरदान दे दिया कि महापुरुष हो आप, महात्मा से संगतें ये थोड़ा ही ज्यादा पर मिलना चाहिए, आपने एक वरदान दिया तो एक वरदान और दे रहे क्यों, अरे ससुर को राज पूरा मिल जाए, पहला था रहे वैसे राज मिल जाए, मिल जाएगा फिर चले। अब क्यों जाती है, कहते महापुरुष हो गए दो बदला में, अब महापुरुष हो पहले और देना, अच्छा एक बदला और ले ले, क्या बोल कि मेरे सौ भाई हो जाए, सब भाई हो गए फिर चले जाए, अब क्यों चलते हो, इतना ही होना कि आप जैसे महापुरुष मिले उन्हें इतना ही लाभ होना चाहिए, और मांगे एक भाई पर सब एक बार, एक बार बता कि मेरे भी सौ पुत्र हो जाए, मेरे भी सौ पुत्र हो जाने लगे पीछे पीछे, अब क्यों जाते हैं, पति को आप ले जाते हो, मेरे पुत्र कैसे होंगे, तो भाई ठगाई बढ़ा छोड़ दिया, छोड़ दिया प्राण आ गया, कई और प्राण आ गया। बहुत दिन थोड़ा रह गया, बहुत समय हो गया, ऐसा लोग मैंने सपना देखा है, धर्मराय नायन तुम्हारी धर्मराजी बात हुई, ऐसा सपना देखा मैंने। क्यों अब बात पीछे करें, अब चलो देरी हो गई, सूर्यास्त हो जाएगा। आए सब बात आप सबको कही, फिर रात में लग गया, सब ठाट पाट हो गया, सबको हमें हो गया ठीक से। तो कुछ बात पर गई एक बार मैं कहना क्या है, एक बार बात होती है, दान देता है मैं दान दूंगा, एक बार होती है बात। और भाई भाई अलग होते हैं तो एक बार होती है, ये तीन बातें एक बार ही होती है, तो एक बार बात हो रही है। ऐसे ही जैसे सावधि ने एक बार होती है, ऐसे ही अपने लिखा है कि एक बार सच्चे देख लो, दो बार क्या कहोगे, एक बार जब भगवान के हो गए अभी मैं क्या कहूँगा। तो एक बार ये बात मिलती नहीं है, मैंने सुनी नहीं ऐसी बात, एक बार स्वर्ण देश है ये भगवान मैं आपका हूं है ही हो, तो ऐसी बात मिल गई इस तरह से उत्साह होना चाहिए अपने। अब एक बार कह दो हे नार मैं आप द्वारा क्या गए आपका ही हूं मैं, क्या बोले एक बार बेटा सगर शो पता रोग आता, कोई अभ्यास करना नहीं कुछ नहीं, बात इस बात से अपने उत्साह है सब कुछ गया। भगवान की ऐसी कृपा है, एक बार कह दूंगे भगवान मैं आप भी हूँ, तुम्हारे क्या करे, अपने आप को दे दिया अब क्या कहे, अपने आप देने पर आप कुछ नहीं, अब क्या कहे। एक बार हे नाथ मैं आप दृढ़तापूर्व दृढ़तापूर्व एक बार सरल देश है दृढ़तापूर्व हे नाथ मैं आप बताऊ, बस हो गया काम पूरा हो गया, क्या गए हाँ तो भगवान हो गया। ऐसे साधु भाई एक बारी में, मैं बच एक बारी में, भाई भाई का बटवाया तो एक बारी में, गोद जाए जो एक बारी में, दो बार क्या गए। ऐसे आप भगवान के हो गए, ऐसी दुर्लभ बात बड़ी सुलभ, अब ईश्वर दृढ़ रहना आपका काम है, पक्का रहना पक्का, हम भगवान के है जैसे ही हाथ रात से है बंदे हैं बुरे हैं भले हैं, अब जिसका हुआ वो करेगा वो सुधार करेगा, अपनी चीज को सुधार करना सबका आता है, जिम्मेदारी होती है, तब ठाकुर जी जिम्मेदारी होगी, अच्छा बनाओ ठीक बनाओ आपकी मर्जी, नहीं बनाओ तो आपकी मर्जी, मैं तो आप बनाऊंगा। अरे मन की उपस्था मेरे सिर पर श्री गोपाल बेड़ा पार लगा मेरे, मन की उपस्था मेरे बात होगी पक्की, तो इतनी बात मिले अब आनंद होना चाहिए, मन में उत्साह होना चाहिए, हमें भगवान ही होंगे सब। केवल आप मान लो केवल भगवान के बेटा बन जाओ, बाप बन जाओ, भाई बन जाओ, मित्र बन जाओ, चेला बन जाओ, गुरु बन जाओ। जीव मात्र भगवान है, ईश्वरांश जीव विनाशी, ईश्वरांश जीव विनाशी, चेतन विनाशी, तो हम भगवान के हो गए, पूर्ण काम हो गया। अब भगवान के होकर अब कीर्तन करो, अब कीर्तन करो, मन में ये रखो भगवान है, हम भगवान ही है, सुनाओ महाराज।